धीमे धीमे नशा चढ़ने दे, रोए रोए को नम पड़ने दे, रोक मत तेरी हद बढ़ने दे, मेरी जिद को भी सर चढ़ने दे, मेरे होशों के गुम होने तक होगी मेहरबानी तेरी, मेहरबानी तेरी मेरी रूह खोने तक, धीमे धीमे नशा चढ़ने दे, रोए रोए को नम पड़ने दे, रोक मत तेरी हद बढ़ने दे, मेरी जिद को भी सर चढ़ने दे, मेरे होशों के गुम होने तक होगी मेहरबानी के भी कर रहा यूं का यूं खाली क्यों, मर के भी जी रहा मुझ में तू हूबहू, ये दगा भी दुआ लग रहा मेहरबानी तेरी, मेहरबानी तेरी मेरी रूह खोने तक, सुने दे